Očimi smeđe bježe, a meni sve je teže. Teško je svako veče, ista bome peče. Očimi smeđe bježe, a meni sve je teže. Teško je svako veče, ista bome peče. Yeah.